halelu bantu, tele halelu buzwa ngabantu. Wizani, wangaleli izabethu. Zabethu ngasungala engampela ungaleli bantu, tele ungaleli buzwa ngabantu. Wizani, wangaleli izabethu. Wizani. Wizani. Phazamisa nezifiso zenhliziyo yami. Ejabulisa abantu besixabanisa ngokwami. Wizani. Ejabulisa izitha ziwathanda lwethu. Phazamisa nezifiso zenhliziyo yami. Ejabulisa abantu besixabanisa ngokwami. Wizani. Wizani. Bajale shimshumko. Yusuf.